بیا ټیم بدلو نو پاو زړه بوش مستو څو ملګری برابرې قران بی وادي شو دا څه دی طالبو ته ګلا واته او رمې ماته یو مې خوستو بیا ماته ټول دا وسی سورت النساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة نساء مدنی سورت دے ترتیب په لحاظ کې سلورم پس سورت آل عمران نه ده او نزول د سورتونو کې 29 پس سورت ممتحنه نه ده حدا هر سورت په ابتدا او په اول کې د یو څو خبرو په جادل ضروری وي یو دا چې سورت آل عمران کې پلیتی د یهودو ذکر کړه نو سورت النساء کې یو پلیتی دی ور ډېر پلیتی د آل کتابو بیان کړي نو سورت النساء کې هغه آل کتابو ته زواجر او رټنې ورکړي یا سورت آل عمران ختم کړي او په تقوا نو سورت النساء شروع کو په تقوا سره چې ځان کې تقوا پیدا کا ځان د حرامو نه بچ کا د ملوختو د غیر نزانو ساته اول مخ کې سورت پاخر کې تقوا و د عقیده نه غلط عقیده نه ځان بچ کا نو دې سورت کې پاول کې وې ځان بچ کا د غلطو اعمالو نه یا سورت فاتحه کې بیان د درو ډلو شوی وو منعوم علیهم مغضوب علیهم اضالین یعنی یو ډلوا د مؤمنانو دویم ډلوا د کفارو دریم ډلوا د منافقینو د سورت بقره کې زیات خطاب وو د کفارو صدا مغضوب علیہم سرا چپاغی غضب شوی ہو لسور آل عمران کی زیاد خطاب ہو دو ظالین و منافقین سرا لسورة نساء کی زیاد خطاب دے دو مومنان سرا منعوم علیہم سرا یا سورة بقرہ او آل عمران کی اصلاح دا عقید اکڑا چا عقید سمکا نو سورت النساء کې اصلاح د معاشره کوي ځکه معاشره چې خراب وي نو هغه انسان ژوندۍ ډېره خراب تیریږي او معاشره لومبه د خزنه شروع کیږي چې خزه خراب وي دا خراب خزنه بچي پیدا شي خراب کور غلط شو هغه بیا لور معاشره ځان سره خراب وي نو دیو جنا اول اصلاح دا عقیده پا کاروا و رستو بیا اصلاح دا معاشره یا آل عمران کی دا جماعت دا جوڑولو دا پارا قوانین ذکر شیو چه دا مسلمانانو جماعت جوڑه لپده قوانینو بانی جوڑ کا کم قوانین چه قرآن ذکر کری دی پینزا نو سورت النساء کې د معاشره د جوړولو د پاره قوانين ذکر کړي یا سورت آل عمران کې د امید او توبې د پاره ذکر کړي دو شرطونه الا من تاب و امن نو سورت النساء کې د منافق د توبې د پاره سلور شرطونه ذکر کړي د منافق توبه په سلور شرطونو باندې ده. یا آل عمران کی بیان د عبدیت د عیسی علیہ السلام ذکر شویو چې عیسی علیہ السلام د الله بنده دی. نو سورته نساء کې رد کوي په نسواراو باندې چو نسواراو تاسو د عیسی علیہ السلام عبادت کوئ حالان کې هغه د الله بنده دی او دا غیب عبادت د عیسی علیہ السلام باندې رد کوي. لا تتخذو لا تقولوا ثلاثه بوای تاسو چې مدرګار دري انما الله هو اله واحد بشک الله دې کیو. یا آل عمران کی شکستو د جنگ احد انو سورته نساء کې د احد د واقع اجمال بیانې فما لكم في المنافقين تاسو دو ڈلی شیوی ہوئی دو مومنان و فبارک یا آل عمران کی بیان دو خیجولو دیسا علیہ السلام کلے و چل اللہ و ما پورتا کلے رے انی متوفی کا ورافیو کئی لیا لسورت نسا کے داغی تفصیل کئی بر رفعه الله الیه ما قتلوا یقینا یوسل او پنځوس کې داغه بیان کوي چاغه وجه نه ده او ما پورته کړي لسم وجه د مناسبت د سورته نساء د سورته آل عمران سره آل عمران کې د صحابه په باره کې صفائی بیان کړي وا داغه د معافی بیان یې کړي وو لکه یو سل پیزه پزو سمایات کی ویلو لعف اللہ وانوم سورت نساء کے داغے انعام ذکر کئی دا صحابو چدا انبیاء سر ملگری ملگری وکما اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولائک رفیقا چاته چا الله معافي کړی دا لکه یو داغه نه صحابه داغه په زده انبیاء علیهم السلام سره ملګری کم. یا آل عمران کې د منافقینو وینا ذکر کړی وا ما ماوتو نو ما قتلوا نو سورته نساء کې وای ولو کنتم فی بروج مشیدا مرد بدل راضی کا پخو پخو بلڈنگونو کے والے نہیں پائی کی جستا کما نیٹا مقرری مرد براضی. یا آل عمران کے ویلو لا تاکل الربا مغرعی مال دسود نصورت نساء کیوائی ہر قسم مال چپ باطل طریقی نواغا مغرعی. یا ایوہ اللذین آمنو لا تاکلو بینکم بالباطل لا تاکلو مخره په خپل منځ کې په باطله طریقه کاغذ سودوي کده رشوت وي کده نظر د غیر الله وي که په هره طریقه. یا سورت آل عمران کې شهادت به توحید او د الله د فرشتو پتو شهید الله انه لا اله الا الله. نو سورت نساء کې شهادت بالکتاب ذکر کړي د الله د فرشتو. یا آل عمران کی ویلو اتباع زما وکي ها نو زبر در سره الله بدر سره مينو کی فتبعوني يحببكم الله. نو سورته نساء کې د پیغمبر اتباع د پاره شرایط ذکر کړي بزش په تمایات کې فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا آل عمران کې بیان د قتال شو نو سورته نساء کې وایي چې چا مسلمان قصدن قتل ک باغ پینځه دفعه قران ذکر کړي و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا اليما عذابا علیما دادفه. نورم گن وجیدی د مناسبت د سورت النساء د سورت سلیریش پنځوي شو وجما مخ القران کې بیان کړی دي. تقسیم د سورت النساء سورت النساء درې حصہ اول حصہ کې او پنځو سیاتون دي اول لا او پنځو سیاتون پورې پای کې شپږ صحکاو ذکر کړي بین الرعیت دوی مئیسا اتپنز و سمنا یو سل پنزدیر شمایات پوری او پائی کی اتا احکام جکر کئی بین الرعی و الرعیت دری مئیسا دی یو سل پنزدیر شمنا ترخیر پوری پرائی کی ددری و ڈولو بیان کئی اہلی کتاب منافقان او مومنان دا تقسیم دو صورتو الی مزامینها او مقصد صورت نساء دعوا او محور د صورت نساء لن مقصد بیان د هغه امور چې پاغه سره اصلاح د معاشره راځي بیان د هغه امور چې پاغه سره اصلاح د معاشره او د کورنۍ راځي اوس مقصد او خلاصہ د صورت نساء خلاصه دادا چې اول حصہ کې شپږ پنځو سیاتون دي پای کې شپږ صحکام دي شپږ صحکام زه تاسو ته مختصر ویم یو حفاظت د مال د یتیمانو کوي واعت الیتام مولوم دویم حکم حفاظت د یتیمانو د جنکو کوي علم اور ور کوي الله تغشتو فی الیتام فانکهو ما طواب لکم من النساء دریم حکمو عام خوزو تا داغی محرون وور کئی چا عام خزب پر نکا کے نو محرون وور کا واتو النساء صدقاتهن نحلا سلورم بیوقوف لمال مور کوئی ولا تو تصفا مالکم آغا دا مال پلگون پوئی گینا کده زوی دے و کده غیر دے او چې هغه د مال په طریقه نه پويږي نو هغه بي وقوف دي مال بدله بيځي کی او پنځم حکم او د عام خلکو سره احسان وکي چې د چا سره چې هغه لور کوي لرجال نصیب مما ترک الوالدان او میات شپږم حکم او مال په قانون د شریعت تقسیم کوي د زانه په تقسیم نه کوي یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظل سینا دارنگی اوم حکم و زان پاکے د بہائینا واللہ دی یاتین الفاشت من نسائکم اتم حکم و پزورا پردی خز میراس کے مالی لا حل لکم ان ترس النساء کرا اگر کدی رور خزارا رور دی مرشو داغه په زور مالا هو په خپل سمي اغه تاسو را وعده کول غواړي بشکا اغه ته اجازه ته چې په کوم ځای کې وعده کوي کول شي خو د خپل کوف نه بنوځي نه هم حکم او د خپل مشرانو به د بیم کوي اره ته پلار زمون کو هو سره نکاح مکوي ستا پلار چې د کمی جنې سره نکاح وکړه اگر کو وعده شوی نه دا طلاق ول بیا ورکړه واغ جنیب بیا پنکا ناخلی ازوی ولا تنکو مانکا آباؤکم من النساء لسم محرمات آسوار لس حرامی شوی خزی داغید نکا نزانو ساتے حرمت علیکم اماتو کوم یو پکی مور دا خور دا لور دا ریر دا خورز دا دا طول ذکر کئی دشتنی گاوال خزا د یوې خځې نکاح د چا سره شوې ده او څو پورې هغه له طلاق ندي ورکړي عدت ندي تیر شوې هغه په نکاح داخله بعض خلک هغه په نکاح اخلي او دا له درې داخله دا دلایل دی نه ګوري یو لسم حکم د حرام مال لزانو ساتي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو لسم حکم په پولیسو صبر وکړي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم لبعض دي على سب حكم ايفاء العهود پرواله او کوي په وادو باندې فاتوم نصيبو والذي عقدت ايمانكم سوال لسم حکمو امیر بیت بسړی وی د کور مشر د بلک مشر د مالی مشر هغه بسړی وی الرجال قوامون علی النساء سړی با حاکمان وی په خوځو باندې بزل لسم حکمو الصلح بین العشائر د قبلو د خلکو په منځ کې اصلاح صلح کول وایي د قیمتو شقاق بینه ما فبعثوا حکما من علی وحکما من علیا او شپاله سم حکمو اصل چې په معاشره کې مبتلا ای اصل مقصد د نه پاتې نشي اصل مقصد او دعوت توحید او رد د وعبد الله ولا تشرکو بی شیا زمنګ دې درسونو مقصدم دا خبره وا چې رد شرکو رد بدعات او اثبات توحید او اثبات سنت او د معاشره اسلام د قران د زده کولو د ویلو مقصدم زمنګدارې کدا مقصد نه ای اوس ویلی لو اصل مقصد چې الله په انبيار علی ګلو و خو تا بیان نک مخلوق تا لکه چې بعد خدای کسه د قران نو مخلی او مقصد د غی دنیاوی دوی به حصہ اتپه زوسمنا یو سل پیزدیر شمایات پورې او پای کې اتا احکام ذکر کړي بین الرای ور رعیت د خلکو د بادشاہ تر منځ اول حکم بادشاہانو امیرانو تو اد الله یامرکو من تو ذل امانات الالیا ادا کی امانتونا خپلو مستحقینو تا دویم حکم رعیت تا تابدار شی اطیع الله و اطیع الرسول دویم حکم تیار اوسه گئی حکم د الله تا خضوع حضرکم دریم حکمو د الله په لار کې اوجنګيږي فل یقاتل فی سبیل الله سلورم حکم احتیاط فی القتل او پنځم اصلاح د نیتو کا شپږم هجرت د الله په لار کې اوزا و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسا او حکم د سفر د منځ چې په سفر کې به مونږ څنګه کې قصر اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحون او تب حکم چکل عمل فتشی پاغمل کے بعد اللہ کتاب او قانون جاری کے ان انزل الیک الكتاب بالحق تحکم بین الناس ما اراک اللہ او نہ هم حکم باغ تلول و روشنائی وا نہ یستفتونک فی النساء او بیا دری بیسا یوصل پی زد ارشمنا تر اخیر پورے او پاگ دری بیسا کی بیان ددری اڈلو مومنانو تا منافقینو تا اہلی کتابو تا او آغیتا زواجیرو بیان ددری اڈلو مومنان منافقان اہلی کتاب او آغیتا زواجیرو تول صورت کے مومنانو تا زواجیر دی رتنی پا پیزو آیاتنو کے او منافقینو تا زواجر دی په ټول صورت کې مؤمنانو ته زواجر دی په پنځو آیاتونو کې اهلی کتابو ته په یوه شیاطونو کې او منافقینو ته په دوه شیاطونو کې منافق په بېمانه کې اهلی کتابو نم تیز لاره خو پاول ایسا کې مومنانو ته زواجر پدری آیاتونو کیو داغی دوچن پشپگو آیاتونو کی منافقینو تو داغی دوچن پدولو سایاتونو کی اہلی کتابو تو پاول ایسکی زکا شیخ القرآن رحم اللہ یو نکتا سمت الدرور کی لکلی دا بالتضعیف والتنصیف پدی غرزی نو بالتضعیف دریش پاک دولس چه دا آغا رازینو تنصیف دا دولسو چه نصف کے نمی کے نصو جوڑی گی شپاک آو چه دا شپاکو تنصیف نمو کے نصو جوڑی گی دری پوش لو دریش پاک دولس آو پا آخر کے دا دینا علاوہ دی پا دو پا آخر ایسا کے پا دو آیاتون کے مومنانو تا پو ولس آیاتونو کې منافقینو تا او په نه آیاتونو کې علی کتاب وتا زواجر دي دا ټول چې راجمشي ټول صورت کې مؤمنانو ته رټنې وی په پنځو آیاتونو کې منافقینو ته په یوه شی آیاتونو کې ها علی کتاب وتا او منافقینو ته په درو شی آیاتونو کې دا چې تاسو یادې او د صورت امتیازات هم صورت په دې ممتاز دی د نورو صورتونو نه په اصلاح د معاشره باندې دارنګي په مشره د سړی باندې په حفاظت د مال د یتیمانو په حفاظت د مالو د بیوقوفو په بهر ورکول خوځو تا په مسلې د میراث باندې په هغه سوالو سو حرام کول شو خوځو باندې راغی سني کامنه دا داګن امتیازات د صورت دا ذکر کړي ګوره دا صورت سورت النساء د زنانو د پاره ډیر مفید دی خامخا دیکھ دا سی مسائل لی چاہ زنانو سر خاص دی زکی دی سورت تنم کی خودو سورت النساء دا دی بننم دے سورت الزعفا آر سورت چپائی کی دو زعفا ہو اولوی زعیب پاربو کی آغا زنانوی زنانو دا سی گللے شو پاربو کی لکا پشاد دا زناورو میلو کې به خرڅې دي څنګه میله کې ساروي خرڅيږي نبی عليه الصلاه والسلام راغې زګاوې حب بيليا من دنياكم النساء محبوب دي ما تاسو تاسو نه په دنیا کې خزه نو زما د خزو سره مینه یله د خزو حقونو سره مینه ده د خزو لا وخت په خپل حقونو ورکوم خدا حق نه ده چې هغه به حقي ولور کې په منبر کې دې چرمنې وزیر او افسر کې او لوی مقام ته ورسېدا دا د خځه حق نو برابر حق چې کم قران او سنت ویری دي نو هغه حقونو لور کلان دي دا سم بکوا چې زناورو غوندې کارو سره کې په بلدیانو کې خرسه او دا سې کارم هو سم بکوا لکه چې حکومت وللاس کول کې لکه د ایران د بادشاه د خځه د لور کسرا چکلا کسرا پاغ ایران کې مشر شوا ها بادشاہ لڑو نبی علیہ السلام تقاصد را گئی و پیران کے مشرد قدر شوا نبی علیہ السلام حدیث کے رازی الان اغوی الان حلقت الرجال الان حلقت الرجال الان حلقت الرجال اوسړی هلاک شو اوسړی هلاک شو دوه څوک نو په سړو کې چې خځه مشرکړه بل حدیث کې راځي لیفلها قوم ولو امرهم امراتن چرې قوم نه کامیابیږي چا غي د مشره واګي چاله ورکی خذل ورکی چا چې د مشره واګي خذل ورکړي چرې کامیابې نه مندل هغه تبای سره بخښوي دي دارنګې په هدو باندې کې د سعودي حکومت وګړه د پروګرام کې اوس هغه شامل دي دا د هغه د ورستوالي یو نه خراب ټیک دا کم چې زمانه د جاهلیت کې کمکار هغه به مصدا نه کې خدا سبب نه کې چې یو مقام دی او رسول درمیانه نو په دې صورت کې د خزو حقونه دي د یتیمانو حقونه دي دا غبي وقفو حقونه دي دا کمزورو حقونه دي خزا کمزور و یتیم کمزور و لکه چې پلار مړو سترګې سره شوی جړلې څوک ته پوس کولونو او خلکو د یتیم په مال تعالی جوړ کړو الله و اعت الیتام اموالهم یتیمانو مالونو ورکې حفاظت وکې لدی صورت کې داغه بیان کړي حدا سورۃ الزعفا سورۃ النساء شورو کو پیمداد دنم دا اللہ چه مہربان آمد مہربان خاص یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدتین اے خلقو یرے گئی دخل ربنا زانو ساتھے آغا رب چه پیدا کریے تاسو من نفس واحدتین دا نفس یونا من وا من نفس دا جنس یونا غورا دا نفس واحدنا حد نفس یونا آدم علیہ السلام نے پیدا کریے وخلق منها او پیدا کړی دا منها من جنسیا د جنس داغه نفسنا زوجها بیبی داغه خزا دا وګوره آدم علی السلام خو الله د خاورو پیدا کړ نو بازوی چې دا بیبی هوا د آدم علی السلام نه پیدا ده دغه څه پوښتنه نه ټیک ده روایتونه راځي خو اصل وجه دا ده دواره د خاورو پیدا دي آدم علیہ السلام الله د خاورو پیدا کړ نو چې کومه خاورو داغه د پیدایش نه پاتې شو نو د ما بقیا خاورو د بیا بی هوا الله پیدا کړې دواره د خاورو پیدا دي وخلق منها او پیدا کړې الله منها د جنس داغه نه زوجها بی بی داغه چې د کم جنس دی بابا آدم علیہ السلام پیدا کړ د خاورو اغه د بی هوا پیدا کړې یاد جنسیت د نفس لا وخلق منها زوجها ها پیدا اکلا د دینا د جنس دا غینا زوجها بی بی دا غی و بس منو ما رجالا کسیر و نساء اخوان کری اللہ دا دی دوالونا سلیدی رو خزدی ری رجالا کسیر و نساء اخوان کری اللہ دا دینا سلیدی رو خزدی اگورا اخوان ری اول آدم علیہ السلام په مخ د زمکه او بی هوا وا او دا غین وګورا سور مخلوق په کربونو نه چې غیر متناهی مخلوق پیدا کیږي او لا پیدا شوی دی او لا پیدا کیږي وا دا دوه نه اول خزه او خاوند دی وادو کی دا غد یو بچی اگر بیا وادو کی دا غد ډیر بچی دا څه روان شي او کدی ته آباد شي دا یو نه دا تور ډیر ته تور ډیر وله وي دا یو ډیر واو په دې تور بابا اوسېدو او اوچت ډیر و د ګړی شاه بابا سره مخ کې دا غځې کې اوسم ډیر دا د اوچت ډیر و او باغ تور ارسنوم چې خو تور بابا له مشهور تور بابا تور کاکا تور بابا او هغه دا هغه الله بچی پیدا کړو ډیر ډیر د نو تور نو تور دیر شا آغا تور چه پا دیری بانیو سیده تور دیر دا دا ار یو زیق پلا خپلا یو نوی پوشی واتقو اللہ نویره گئی دا یو دونه الله دونه خلق پیدا کر دا پلا کنو دیو سا دا کنم اخواشه یو تور دیری واتقو اللہ اللذی تسالو نبی والارحام ویره گئی دا اللہ آغا بادشانا چ سوال کوي تاسو به پاغبان دي ویلکه د الله د پر د شیرا کا د الله په دې را کنو چې الله ته مخامخ کنو ور کول کړه یا بي په مان د ان سرا تسالون الو سوال کوي تاسو دا غنا چې سوال کې نو دا غنا کاوا واسال الله من فضله وغالي د الله د فضل لا سوال د چا نه کوا ته مخلوق نه مکوا سوال د خالق نه کوا دا غا چا د سوالو ک چستا په حالت پوه دی دا غا چا د سوالو ک چا غ ورکول واله دی سورت فرقان کې دا دواله ذکر کوي الرحمن فاسال بی خبيرا مهربان بادشاه هغه د خبردار نو فاسال سوال کا ودا غنا ګورا سوال د دوو نمونو د الله په بس کې ورو یو الرحمنو فاسأل به خبيرا د سوال نه مخک رحمان دي او سوتي خبير دي بس کې سوال لې دا غا چا د سوالو کا چا هر چا لور کې نو طالب در کې آ چا د سوالو کا خبير چا غره خبردار دا چا پال ستا په حال خبر په حال خبر دي چا لا تا ته خ پته دا چې زما دا حالت تا ته معلوم دي اغه نه سوالو آغا چا دا سوال مکوا چا آغا ورو کولو والا نده آغا چا دا سوال مکوا چا ستا پا حال خبردار پویا نده ستا با ضرورت وی آغا وی زسریا تا سوال که دی بدن تا دیو گورا دی دغت تا دیو گورا نو کلا کلا سره مجبور شو چی یا اللہ تاویری نو زکا سوال د مخلوق نخنه ده حدیث که راجی حکیم نهزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے یو شی وغوخت نبی علیہ السلام ورکا بیای تو وغوخت دوباره بیای ول ورکا بیای تو وغوخت سوال وکړه حضرت نبی بیای ول ورکا مسلورم ضرورت وي یا حکیم مانا مغوالا آغا چانا غوالا چه مانا رکی نو تالم در کولیشی بس دا قصد و قدم سوال لکم دا مخلوقنا بغیر دا خارقنا حکیم نه حزام لاس رواغسته دا او نبی علیہ السلام دا وی لاس رکا حضرت زتا سره پده بیعت کوم چه زبا دنن نفس دا چانا سوال لکم پا مخلوق کی بغیر دا خالقنا بس آغا بیعت بانی آغا دو رک لکو چه آغا با روانو پا سورلی بانی کله کله با تیوزه چرته که چابک پریواتی دا آغا کرونا با تی پریواتی دا آغا بس مخپد کس شو آغا بی رواغ سر بیا با سور شو یوزه که کس شو بیده کسان ناستی آغا رواغ سر بیا وقتی نو آغا ناس تورتوی تا منگ تا نوی مخاسم ناس دووی نا وی ما دا پیغمبر سر بیعت پده کلی زبا دا مخلوق نسوال لکو ما زبا دا خالق نسوال کوم تا بیعتو کا انشاءاللہ تابا اللہ مخلوق تا نو محتاج کئی والا زما دا قص کلی زبا دا مخلوق نا سوال لکو ما زبستان سوال کوم او دا اللہ نسوالو کا چه سزو روتو نی دشپیو غال اللہ نا زکر دا اللہ رحمتو نا دا پیشمانی پتیم کی متوجی وی دانا چه اللہ را کجیگی حدیث کی رازی مانا متوجی وی دا اللہ رحمتونا آواز کی دا اللہ دا طرفنا علا من مستغفر فعافر لہو علا من مسترزق فعرزق لہو آیا سوشتا علا من مستغفر فعافر لہو آیا سو بخنگو کتن گیشتا چه زود بخنگو کما دا چا دا رزق کمی دا گون کمی دا خزانو دا پیسو کمی دا رزق دا یوسیز کمی زمان دیو غالی چو نور کما دیو نظم دیاری کما نمال پا دیاریم نفره کی گی سر دادا سی گرانی دا چه تا گٹی پینزو شپک سوا لگی دو زرا چه یو بیماری در بانده رالا بس بیا بدل چه دو دری شروع بیا بولا کولم خرسه او دا اللہ نو غالا والا تا تا زمان بیماری معلوم دا تا تا زمان حالم معلوم در تخفویه گی بس او جانا تو گولا چه در کئی کنا در کئی مخلوق بدل یازر پینزو سوا در کئی او کنام در بان زبادی بیا واتقوا الله الذي تسالوا به والارحام وارید الله دا او ویلګی دا الله دا چې سوال کوي تاسو به دا غنا یا دا غفزریا والارحام واتقوا قطع الارحام مفعول ذ فعل محذوفا واتقوا ویلګی الارحام دا پرې کولو د خپل ولیدا خپل ولې بغوسوا ټیک دا معاشره کله کله خراب شي کله کله نوبت د خزه د طلاق راشي خو غره خپلولي به نه غوسه ولا رحم او یې دیږي د پرې کولو د سره رحمینا وګور عمل کم یو د حدیث کې راځي نبی علی سلام جهاد دے غور عمل مسکول له په خپل وخت کې غور عمل داب دے خپلولي پالل د خپلوانو سره هو یو داسې دی چې هغه صف بې عزتۍ پسې شوی دی تاس پکې تابیزته کې ارزه کې د شرمنده کې لاغه نظر ساته ان الله کان علیکم رقیبا د گاوندی سره خپلولی د خپلوانو سره خپلولی د هر چا خپل پل حق دی خپلولی کې یو کس غوسه خوته مو غوسوا حدیث کې راځي نبی علی سلام سره یو کس راغی وای حضرت ها زده پلانو سره حکم اغه ما سره بد کړي زور یو شیور کوما غیر آبانی منکی زور سر زما اغی ما سر نرازی بار آز دو چیز کوم دا اغی مقابل کی اغی چلیگی لن ندارا او اغی ما شرمنده کئی اغی زور سر خوکم پا ما اغی ظلم و زیاده کئی حدیث که رازی نبی علیہ السلام ارتوی که دا غسی لکا سنگا چتوی چا اغی تا سر بد کئی او تو سر خکی نو تو دا سکے گویا که چه تا دا غی پخلو کی ایری چه ایری یو چا غی دا غلط کاؤ نا که اتخه که گویا که دا غی پخلو کی ایری چه که انهم تصفهم العمل حدیث کی راجی گویا که تا دا غی پخلو کی سا چه ایری چه او دویم دا چه ستا دا پاربا دا اللہ دا طرف نا یو معاون مقرر شی او اللہ با ستا امداد کی دا غا معاون پو جا الله باندې امداد کوي او ته خچريګا او هغه دغه څه کې تداسه کوي للم معاشره کې دادی کته خچريږي زه راځي ناغوي نه داده سره راځي نو کنه زه نو د دې خلاف جوړيږي کزي نو یلکه خیر دی یو ځل راشي بیا دوه درې یا پنځه ورځې لا سوې پس بیا راځو دا سړی زیدا دي ښه کړه پوه شئ وسه چللې ان الله نه زی راځي وکړه یو بل کړه زی تعلق جوړوي خپلولي مو غوسوي ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله دې پتا سبانه دې رقیبا نگہبان اوس یو سړی وي دین راځي زما هغه چې راځي هغه له بداغه صدا ملاويږي چې خپلولي نه ساتي او ته چې ساتي طالب الله دا غي بندې درکې په بدلو مزات دین سبا ټول پروګرام د سره د بدلو دې زما مور لا راغلی و ته پوسې کړیو دا شی راولیو زبا زم بالکل حق دې را باندې غم نه راغلی و زم بوادل راغلی او چې دې نو راغلی زم نه زم بس په خدا په صفات شو یو د دې بدلو دا کار پرې دې زنانه او درخواست کوم دویم دا د بدلو سيزونه داري چې تا لا هغه یغه سيز راولو په واپسې کې تاسو راغی سيز بدل نشتا ته پوسونه پاتې شو خپل ولیا دې پاتې شي چرګې راولیو خانکې راولیو میزې راولیو پلانې شي راولیو زما دا وسنه کیږي نو بس پاتې شو دا نو یې زما وسنه کیږي زبر تو یو دا چې وس مو شو جوړ بکم کینی نو په خپل واغه شي چریږي بل په دې واغه تشراجه تبتزه نو اروه دا چې تشترو سره به اروه تک راتګي او که دکت لیل یو زل دو زل لار شن بیا بار سپاد پی بیول نپٹیگی بیا اکثر دا سی مالدنی چی بیا کور بایی اوٹو آچی نشتره دکارتا میں چر خوال لے و چرشتره نا چر بنا بانی خوری لبانو کپ نشتره نا بس بایی کساگوی کسادوی نبی علیہ السلام تازو حدیث کی پرنوی کنا دوگو دا کجورو سرا خوراک وقت تیر کرو دری بیا شته پور بیا شوه زبم کور کې با وونه بلې دا لو هغه پروګرامونه خلکو پرې هو زکه خپل ولې پاتې شوې تعلق دوستانه پاتې شو یره دا سړی راغره دی بس څنګه تاسو سات کومه یره بس پټ بشم دی نو یره چال تزم نو څنګه تشلار شمه هغه خو چې راغلی نو خو زړه ځان سره زو بس څنګه ځي نو په دې طریقې باندې کاونو ټول ګډوډ شو پاتې شو خپل ولې پاتې شوې او تعلق او دوستانه پاتې شو وای هغه به وس کده زکه راول ستا وسنګيږي مولا واعت الیتاما ان الله کان علیکم رقیبا چې وځيږي یو سولا چې دکیږي رب ها مولا ولا داسې لارشه ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله خو ته پتن او دا کار بالکل پرې دی ان الله زکه پدې کې ثواب لښتا هغه کار کوي چې هغه کار د ثواب وي ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله دې پتا سو باندې رقیبا دې غبان وا تل یتام اموالو ولا تتبدل الخبيث بالطيب اول حکم حدیث اس تفسیر کې دی آیات کې اجمال اس تفسیر ورکه یتیمانانو ته دا غی مالونه ولا تتبدل الخبيث بالطيب ماخله پلیت مال به طيب په مقابله د پاکه خبیث مال کم دے دی یتیم مال ولی بیکار دے خبیث دے نا دی یتیم مال پاک دے خوچ ماو تایو خرو پا طریقہ غلطا تو بیاز ماو ستا دا پانا سرے خبیث دے پلید دے او پاک مال لے بیتوئی پا مقابلہ دا پاک کے خبیثان خبیث زون اخرین بیا الخبیثات للخبیث رسول دی نور کی بناشی ولا تاکلو اموالهم الى اموالکم مخرے مالونا داغی الی اموالکم صدق پلو مالونا الی پا ماند ما ستا مال پاک دے حلال دے او چا داغم مالو سر داغی نستا دا پانا خبیث شو نو پاک او خبیث دے گٹ کو دا سوالے کے خپل مال جدا کا آنگو تا پسیط لیگا گٹنے او داغم مال تا تم امال روا خپل مال دا واپس کرونا ستا مال پا وجہ زمان مال خرابی گی وې مال یتیم دی وال غواړي بیا چې غړ شي بیا سم سره کوي اته ته کوي وال غواړي انه کان حوبن کبیرا یقینا خوراک د مال د یتیم دی ګنا لویا لوی ګنا د یتیم مال حدیث کې راځي یو سره به چې داغه د قیامت پرول مداغه د اړ یو ټوټه د جسم د وو لبې رواني د مخ نه د ار یو جزء نه आवाज بوشي چې دا کس دی چې په دنیا کې د یتیمانو مال خللو الله دې موږ د یتیم د مال له وساتي. قران کې احادیثو کې د یتیمانو په مال باندې ډیر زور دی چې د دې نزان بشکول غالي ورستو لسم آیات کې دا روان دي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. سوچ د یتیمانو مال خوري په ظلم باندې په زیاتی نو ګړو کې ور واچاو او جهنم ته بځي نو ګړو کې ور وړي چې جهنم ته ځان وړي به د یتیم په مال په خورا یتیم دی او دا غز زین تا ته پیسې سیز ملاو شو وایې دا نانو ما دا خوراک نو کوم زکه دا خدای غي اسره روړه وایې خپل تو بس